جہاں والوں میں ہیں سب سے نرالے کربلا والے، جہاں والوں میں ہیں سب سے نرالے کربلا والے، رسول دو سرا کی گود پالے کربلا والے، رسول دو سرا کی گود پالے کربلا والے، ابھی تک ظلمت ویران بے بس ہیں حیران ہیں، ابھی تک ظلمت ویران بے بس ہیں حیران ہیں، جہاں کو دے گئے ایسے اجالے کربلا والے، جہاں کو دے گئے ایسے اجالے کربلا والے، رسول دو سرا کی گود پالے کربلا والے، وہ جس کے ایک اشارے نے کیے تھے چاند کے ٹکڑے، وہ جس کے ایک اشارے نے کیے تھے چاند کے ٹکڑے، اسی مہتاب عالم کے ہیں حالے کربلا والے، اسی مہتاب عالم کے ہیں حالے کربلا والے، رسول دو سرا کی گود پالے کربلا والے، یزیدی لشکروں پہ ہو گئی تھی کپ کپی تاری، یزیدی لشکروں پر ہو گئی تھی کپ کپی تاری،